Λοιπόν, θα πάμε στην Άγρια Δύση τώρα, Wild Wild West. Είναι ο Γιάννης Ζουμπουλάκης δίπλα, τον ακούτε εδώ στο Βήμα FM, με τον Κοσμά, την Αφροδίτη. Έτσι το Μάκη τον Προβατά. Το Μάκη τον Προβατά. Καλησπέρα, γιατί είπαμε, λοιπόν, και μαζί σου. Ναι, το ζήτεψα κι εγώ και έτσι λοιπόν σε φώναξα κι εγώ εδώ. Τιμή δική μου. Εμείς τα πούμε, δεν πούμε για νέες ταινίες, αλλά μια ενότητα πρώτη φορά το κάνουμε και θα συνεχίσουμε και άλλο. Τι θέλω να πω. Ζήτησα λοιπόν από τον Γιάννη, κριτικό στην εφημερίδα Το Βήμα, όπως ξέρετε, να μου πει ένα τραγούδι από αυτά όλα που έχει δει τα χιλιάδες στο κινηματογράφο που του έχει μείνει για κάποιους λόγους, έτσι, ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Μου το είπε το τραγούδι, το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής και μετά σκέφτηκα να κάνουμε μια, και ήξερα ότι αγαπάει τα western. Τα δεν τα αγαπάς? Πώς το ήξερες? Μου το είπες κάποια στιγμή. Το έχω πει... Μου το είπες κάποια στιγμή στο παρελθόν. Είμαι και συλλέκτης, αλλά όχι των Αμερικάνικων. Των Ιταλικών, των Ευρωπαϊκών. Των Ευρωπαϊκών. Θα πούμε μια άλλη φορά. Πούμε. Ναι, και του είπα όμως εδώ τώρα των Ιταλικών, και εγώ είμαι των Ιταλικών, γιατί τρελαίνομαι με τα πράγματα που έχουν από την Ιταλία. Αλλά επειδή τα Ιταλικά θα είναι σκέπαζαν τους... και θα σκέπαζαν, ναι, αυτά εδώ, φοβάμαι. Εντάξει, ο Νιαμορικών, όλα αυτά θα τα κάλυπταν. Και είναι κρίμα τέτοια πράγματα που έχουν γίνει με τέτοιους συνθέτες στη μουσική, γιατί μας ενδιαφέρουν τα τραγούδια που έχουν ακουστεί, κάποια τραγούδια από τα καουμπόικα, γιατί πάντοτε υπήρχαν σε κάποια καουμπόικα φιλμ φοβερά τραγούδια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό που επέλεξα και θα τα ακούσουμε στο τέλος είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Ναι. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, κλάσικ. Αλλά και μουσικές όπως αυτή που ακούσαμε από την ταινία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Πες δύο λόγια. Μια υπέροχη ταινία. Εγώ θα λέω τη μουσική και εσύ θα μας θυμίζει σε όλους αυτούς που είναι έξω εκεί μερικά πράγματα για την ταινία. Καταρχάς, ποιοι ήταν οι 7 υπέροχοι, θυμάσαι? Θυμάμαι μερικούς. Τον Γιούλ Μπρίνερ, θυμάμαι τον Γιούλ Μπρίνερ. Πες τους άλλους, δεν τους θυμάμαι όλους. Λοιπόν, οι 7 υπέροχοι ήταν 7 καθάρματα ουσιαστικά. Δηλαδή είναι τα καλύτερα. Του Κουρασάβα, δεν είναι διασύνη. Ναι, ναι, θα το πω και αυτό. Είναι ένα remake, κατά κάποιο τρόπο, μια παραλλαγή των 7 σαμουράι του Ακίρα Κουροσάβα. Έτσι όπως την είδε η αμερικάνικη κινηματογραφία και δει το Hollywood και το Western. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Δεν θα μπούμε όμως σε αυτή την... Είχε γίνει πιο πριν. Όχι, αλλά έγινε με άλλη ταινία. Ναι. Αλλά έγινε στην Ιταλία. Το Γιο Ζίμπο που έγινε για μια χούφτα δολάρια. Ναι. Ξέρω, κατά πόσο είναι αλήθεια δεν ξέρω, αλλά έχω διαβάσει ότι ο κύριος Κουροσάβα είχε δηλώσει ότι από αυτήν την μετατροπή, το remake, το αμερικάνικο, που έγινε δηλαδή στην Αμερική των 7 υπέροχων, έβγαλε τα περισσότερα λεφτά της καριέρας του. Βέβαια. Δύο-τρία χαρακτηριστικά. Η ταινία είναι του 1960. Ναι. Είναι σκηνοθετημένη από... εδώ, θυμάμαι, λοιπόν, Steve McQueen. Είναι ο Steve McQueen, να τους πούμε. Ναι. Είναι ο Γιούλ Μπρίνερ ο αρχηγός, με έναν τρόπο. Ο Steve McQueen, ο Charles Bronson, ο James Coburn, ο Robert Vaughn. Ένας που δεν τον θυμάται κανένας σχεδόν και είναι μάλιστα αυτός που πεθαίνει πρώτος, ο Μπραντ Ντέξτερ, και ο Χόρστ Μπούκχολτς που είναι το νέο παλικάρι. Ο Γερμανός. Ναι, ναι. Που είχε κάνει καριέρα. Δύο πράγματα είναι, να μας φωτίσεις. Να πούμε ότι είναι σκηνοθετημένη από τον Τζον Στέρτζες, ένα σκηνοθέτη που ίσως θα τον αναφέρουμε αρκετά, γιατί κατά κάποιο τρόπο έκανε καριέρα στο western. Δηλαδή έχει κάνει φοβερές ταινίες western. Το τελευταίο τρένο από το Gun Hill, το αίμα στον πράσινο βάλτο, δηλαδή το Gunfight at the OK Corral. OK Corral, έχουμε τραγούδια από αυτό, ένα καταπληκτικό κομμάτι. Λοιπόν, δύο πράγματα. Αυτό το που λέμε τώρα τα ιταλικά western είναι τη δεκαετία του 60, σωστά? Ναι. Όμως, εγώ τότε που έμενα στον Πειραιά και θυμάμαι ότι που πήγαινα μικρός στη δεκαετία του 50 και πριν έρθουν τα Clint Eastwood και τέτοια, έβλεπα όλα τα παιδιά, και μεγάλοι όλοι, τρέχαμε στα western. Τότε αυτά τα western, τα αμερικάνικα western. Τα αμερικάνικα western. Μα η παραγωγή των western ήταν τεράστια. Στη δεκαετία του 50-60 θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαν μεγάλη επίχυση στην Ελλάδα αυτά τα western, τα φυσικά, αμερικάνικα. Φυσικά, βέβαια, η δεκαετία του 60 είναι στην Αμερική, παραδόξως, αρχή της παρακμής του western, ναι, και την ίδια ώρα ακμή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ναι. Και μάλιστα, αλλά οι ταινίες western γυρίζονται από το βοβό σινεμά, όπως πολύ καλά ξέρεις, και απλώς δεν ήταν τόσο δημοφιλή στην Ελλάδα, γιατί ήταν και λιγότερο... Η παραγωγή που πεζόταν στις αίθουσες δεν ήταν τόσο μεγάλη. Και νομίζω ότι τη δεκαετία του 50 και από μετά τότε, από τότε, άρχισε να είναι ναι, σε φοβερή ακμή οι προβολές. Έχω την εντύπωση των western ότι, δεν το έχω ψάξει, έχω την εντύπωση ότι οι κριτικοί δεν τους φερόντουσαν τόσο καλά, εκτός μερικών western, έτσι είναι. ή όχι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω η ταινία Western που κατά κάποιο τρόπο κέρδισε πάρα πολύ τους κριτικούς και θα πρέπει να υπάρχει στην συλλογή σου εδώ για αργότερα, είναι η Εχμάλωση της Ερήμου. Δηλαδή είναι μια ταινία του John Ford, το Searchers. Ο Searchers είναι ένα συγκρότημα, οι Searchers στην Αγγλία, πήρε το όνομά τους από αυτό. Ακριβώς. Φοβερή ταινία. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες Western. Και εγώ δεν τη θυμάμαι και πάρα πολύ. Απλώς θυμάμαι πολύ καλά ένα το μέρος. Φινάλε με τον John Wayne να βγαίνει από να τον βλέπουμε το πλάνο από την πόρτα και να προχωράει. Ναι. Αλλά γενικά δεν είναι μια πολύ αγαπημένη μου ταινία. Εμένα αλλά είναι μια ταινία που έχει αγαπηθεί, ξέρεις, πολύ από τους κριτικούς. Αυτό είναι αλήθεια. Η ταινία που θα πούμε στο τέλος και μου έχει διαλέξει ένα τραγούδι, αυτή μου έχει μείνει. Όλοι. Αυτή νομίζω ότι είναι 70 λεπτά. Ναι, ήταν και κριτικές καλές. Φυσικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη στη διάρκεια, ευτυχώς. Ναι. Νομίζω ότι είναι 75 με 80 λεπτά αριστούργημα. Βάζουμε λοιπόν ένα κομμάτι και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε. Ναι. Για μια ταινία, είπαμε ότι διαλέγουμε τραγούδια που έχουν αφήσει η εποχή για να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό θέμα από την ταινία Rio Bravo. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στόπα, δεν στόπα. Ότι θα σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Μία σε έχω και θα σε αφήσω χωρίς τα σπά σου, τις χιόγκες σου, τα πακέτα σου και την πακέτα με ανταλλακτικά και εργασία. Και από πόσο λες? Μόνο από 76 ευρώ. Κλείστε σήμερα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Ενημερωθείτε για τα πακέτα service στο site της Mercedes-Benz και στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών. Στο service της Mercedes-Benz δύσκολα να πεις όχι. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου άρεσε στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου μεταβίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγής στο στρατό που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διχθές σου αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ στο piraeusbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή. Γιατί κινείται. Ορίστε, την είδα και την τελευταία ταινία της τριλογίας. Και τι κατάλαβα, απλοϊκές χολιγουντιανές περιπετιούλες. Πεταμένα λεφτά, ρε φίλε. Είχε βέβαια ωραίο soundtrack. Ακόμα το σιγοτραγουδάω. Αν το άλλο, που ο σκηνοθέτης έχτιζε μια υπόγεια ένταση, το τέλος ήταν εντελώς απρόβλεπτο. Έτσι μου έρχεται να ξαναδώ και τα τρία μικρά αριστουργήματα. Τρία στη σειρά! Με κάθε scratch η διάθεση γίνεται καλύτερη. Τώρα με τέσσερα νέα παιχνίδια έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις τρία στη σειρά και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Scratch. Τύχη. Στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com. Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας ήρωας με παντόφλες καταλαμβάνει το οχυρό του θεάτρου Βρετάνια. Ο Γιάννης Μπέζος, σαν στρατηγός Δεκαβάλας, και η Δάφνη Λαμπρόγιαννη μαζί με ένα σπουδαίο θείασο πρωταγωνιστών στην εμβληματική κωμωδία Το Σεκελάριο Γιανακόπουλου. Ένας ήρωας με παντόφλες. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Από Τετάρτη έως Κυριακή στο θέατρο Βρετάνια. Πανεπιστημίου 7. Κρατήσεις στα 210-3221-579 και tickethour.com. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ακούσαμε το De Coelho λίγο πριν τις διαφημίσεις, Nelson Riddle, και έκανε μια πολύ σωστή επισήμανση. Γιάννη, για πες αυτό για τον Μωρικόνε. Ναι, έτσι όπως το άκουσα, είχα καιρό να το ακούσω. Φαίνεται ότι ο Μωρικόνε έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό, ναι, από αυτή τη μουσική. Ίσως. Ειδικά στα πνευστά. Γιατί ναι, τα πνευστά δεν ήταν πάρα πολύ, νομίζω, συνήθι στις ταινίες western τις αμερικάνικες, και βέβαια γίναν πάρα πολύ συνήθι στα ευρωπαϊκά, ας πούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο να ακούγεται το Ρίο Μπράβο και να μιλάμε πάνω. Είναι ο Ντίν Μάρτιν στο τραγούδι Ρίο Μπράβο. Ας ακούσουμε δύο στροφούλες και θα πεις όλα αυτά που πρέπει για την ταινία. Είχε πολύ μεγάλη δημοσιότητα το Ρίο Μπράβο και στην Ελλάδα τότε. Ναι, είχε, γιατί κοίταξε, είναι John Wayne, είναι Dean Martin. Εντάξει, το Howard Hawks φαντάζομαι δεν τον ήξεραν και τόσο τότε. Για ακούστε λιγάκι. Rio Bravo, I walk. Ήταν western, όπως ναι, λες και εσύ, γιατί είχε μεγάλη πέραση το είδος εκείνη την εποχή. Που κρίμα που δεν την έχω ζήσει. Πώς το φίλμα αυτό που το έδεσες, πώς, τι λες, εντάξει. Είναι ωραία ταινία, είναι. Ναι, ναι. Ο Howard Hawks δεν είχε κάνει πολλά western στο παρελθόν, γιατί δούλευε στο Hollywood, ξέρεις, από τη δεκαετία του 20, είναι πιονέρος. Αλλά προς το τέλος της καριέρας του ασχολήθηκε πολύ με το είδος και πάντα αρκετά με τον John Wayne. Δηλαδή έχει κάνει το Rio Bravo, έκανε μετά το El Dorado. Αυτό, ναι. Έκανε το Rio Lobo. Ναι. Και αυτά πριν, είχανε, τα επόμενα πιο είχανε. Πιο πριν είχε κάνει ένα καταπληκτικό western, το Red River. Το αυτό κόκκινο, είναι απίθανο, ναι, western. Με τον Montgomery Clift και τον γιο του John Wayne. Ναι. Από τις καλύτερες ταινίες του John Wayne, νομίζω. Αυτό, ναι. John Wayne θα παίξουμε ένα από τα τραγούδια του σε ταινίες, γιατί έχει πάρα πολλές ταινίες. Ήταν ο βασιλιάς. Για πες μου την άποψή σου, μια και αναφέραμε τον John Wayne. Τι λες για τον John Wayne, σαν ηθοποιό? Εγώ δεν τον είχα πολύ σε εκτίμηση. Φυσικά ήταν μια γοητευτική φιγούρα, αλλά νομίζω σήμερα, άμα δεις ταινία με τον John Wayne, όχι από τις πολύ καλές του, από τις, ας πούμε, τις σειράς, δεν θα σου πει τίποτα. Μη σου πω, μπορεί να γελάσεις. Νομίζω ότι ο John Wayne άρχισε, είναι πολύ λίγες οι πραγματικά πολύ ωραίες ταινίες και με αυτόν πολύ καλό. Η τελευταία του ίσως είναι και η καλύτερη του ταινία. Το True Grit. Όχι. Ποιο λες? Το τελευταίο του είναι το The Shootist. Αυτό το που κάνει το έναν μετά το True Grit. Βέβαια. Πόσα χρόνια? Λίγο πριν πεθάνει. Και ναι, μάλιστα σε αυτή την ταινία κάνει έναν ήρωα που πεθαίνει από καρκίνο όπως πέθανε ο ίδιος από καρκίνο. Μάλιστα. Είναι μια ταινία που φέρνει κοντά παλιά ονόματα, όχι μόνο του West, του Western. Και είναι καλός, ε. Ναι, είναι του Don Siegel, παίζει, εκτός από αυτόν, παίζει ο James Stewart, παίζει η Lorraine. Και αυτός είναι από τους... Ακριβώς, ναι. Γιατί είχαν βρεθεί μαζί σε μια άλλη ωραία ταινία του Wayne, το The Man Who Shot Liberty Valance. Που έχει ένα τραγούδι καταπληκτικό από την ταινία αυτή, με τον Gene Pitney. Θυμάσαι ποιος shot... ήταν ο Liberty Valance? Ποιος ήταν ο Liberty Valance? Ο Lee Marvin. Ο Lee Marvin, ε. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, από τα Western να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να σχολιάσουμε την επόμενη ταινία. Πάμε στο επόμενο. The streams are swollen, keep them doggies rolling, rawhide. Through rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move on, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Disapproving, keep them doggies moving, rawhide. Don't try to understand them, rope and throw and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Λοιπόν, αυτή η ταινία. Ήταν και τηλεοπτική σειρά αυτή. Δεν ήταν ταινία. Ήταν μόνο τηλεοπτική. Μόνο σινεμά. Δεν έγινε ταινία αυτό. Δεν έγινε ταινία. Όχι. Ναι. Από όσο ξέρω, δεν έγινε ταινία. Γιατί αν είχε γίνει, δεν θα μπορούσε παρά να παίζει ο Clint Eastwood. Και ο Clint Eastwood δεν έχει γυρίσει τέτοια ταινία. Είναι η σειρά που έκανε διάσημο τον Clint Eastwood. Αυτή. Και είναι η σειρά χάρη στην οποία ο Eastwood έπαιξε στην τριλογία του Λεόνε. Πώς δεν την κάνανε ταινία? Μην κάνω κανένα λάθος. Νομίζω ότι δεν έχει γυριστεί ποτέ ταινία. Είναι δηλαδή, ναι, μια σειρά, αλλά διήρκησε πάρα πολλές σεζόν. Από το, νομίζω, 1958 μέχρι το 1965. Οπότε πήγε και στην Ευρώπη και έκανε, έκανε, ναι, το. Γιατί αυτός τώρα, τι έχεις διαβάσει για εκείνη την εποχή? Μετά από μια τέτοια επιτυχία που είχε στην τηλεόραση με αυτή τη σειρά, γιατί δεν του δόθηκαν όλοι στον κινηματογράφο τότε, όχι μετά του 70 που έκανε, ναι, φοβερά πράγματα? Κοίταξε, ο Eastwood, γιατί τον έχω μελετήσει αρκετά, δεν μπορούσε ποτέ να πιάσει στην Αμερική ως κινηματογραφικός αστέρας ή κινηματογραφικός ηθοποιός. Ενώ είχε κάνει προσπάθειες. Ναι. Ναι. Γιατί άραγε, δεν ήταν η εποχή του, ε? Κοίταξε, νομίζω ότι είχε αφοσιωθεί πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά. Σου λέω ότι έπαιξε 6 σεζόν. Ναι. Δεν φαντάσου 6 σεζόν από το 58 μέχρι το 65. Με αποτέλεσμα ίσως και να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν πολύ αφοσιωμένος στο να δουλεύει αυτόν τον Roddy Yates, έτσι λεγόταν ο ήρωάς του σε αυτή τη σειρά, που είναι ιστορίες μεταφοράς αγελαδάρνου που μεταφέρουν ζώα, έτσι. Ίσως εκείνη την εποχή τα αστέρια της τηλεόρασης, από ό,τι μπορώ έτσι να υποψιαστώ, υπήρχε ένας διαχωρισμός. Ναι, υπήρχε. Δεν μπορούσαν, ναι, να κάνουν αμέσως. Σε αντίθεση με τώρα. Αντίθεση με τώρα, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ότι αυτό σιγά σιγά τελείωσε μετά το 80. Είδαμε ότι πάνε από τη μία στην άλλη. Ναι. Τότε ήταν η τηλεόραση. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που δεν κάνουν καθόλου τηλεόραση ακόμα. Έτσι. Ναι. Ο Τζακ Νίκολς δεν έχει κάνει ποτέ τηλεόραση, ας πούμε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν γι' αυτό τότε έκανε πολύ έξυπνο. Πήγε στην Ιταλία, ναι, έκανε εκείνα και γύρισε μετά. Και γύρισε και μετά, μάλιστα με το που γύρισε, άρχισε να σκηνοθετεί. Γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές από το μικρόφωνο του Βήμα FM. Ο Clint Eastwood ως σκηνοθέτης έδειξε πολύ μεγάλα εύσημα από πολύ παλιά. Ναι. Η πρώτη ταινία γυρίστηκε το 1970, όπου έπαιζε κάτι σαν και σένα. Έπαιζε έναν DJ, Play Misty For Me. Αυτό, που έχει βέβαια μέσα το τραγούδι το φοβερό. Ναι. Το Misty του Errol Garner. Ναι, που έκανε τον DJ. Ακριβώς. Thriller, βέβαια. Ήταν η ολέθρια σχέση. Ναι, και με μία γυναίκα εκεί που τον δική του σκηνοθεσία είναι, έτσι. Δική του, ναι. Απλώς με τα Όσκαρ και με όλα αυτά που έγινε το Unforgiven, που είναι βέβαια το απόλυτο αριστούργημά του για μένα. Τότε άρχισε ο κόσμος να τον ανακαλύπτει και να τον παίρνει στα σοβαρά. Μια και είπες το Unforgiven, αυτή είναι η τελευταία μεγάλη ταινία western. Έχουμε νομίζω δει. Ναι. Εκεί. Ναι. Είναι νομίζω και η ταφόπλακα του είδους. Εκεί, Έχεις το Lenny Niehaus από Unforgiven εδώ. Δεν πειράζει. Θα δούμε. Τώρα έχω ένα άλλο, γιατί έχω επικεντρωθεί στα western της δεκαετίας του 50. Καλά, περισσότερο. Με να πούμε ότι σου λένε τίποτα τα ονόματα Russell Garcia, Leon Klatskin, Fred Steiner, Rudy Schrager, Nathan Scott. Καλά, ο Bernard Herrmann σου λέει. Ο Bernard Herrmann, ναι. Ναι. Lynn Murray, Leith Stevens, ο Goldsmith φυσικά. Κάποιοι από αυτούς. Όλοι αυτοί που αναφέρω. Τους έχω δει σαν να γράφουν μουσική για ταινίες, ας πούμε. Ναι. Όλοι αυτοί που αναφέρω δουλέψανε στην σειρά Rawhide. Όλοι αυτοί, Ναι. Κι άλλοι, δεν τους πάω όλους. Ναι. Εκτός από αυτό το μουσικό θέμα. Και ο Bernard Herrmann ήταν εκεί. Ο Bernard Herrmann, ναι. Και ο Jerry Goldsmith. Και ο Jerry Goldsmith. Λοιπόν. Και ο Johnny Green. Απλώς δεν ξέρω ακριβώς το μουσικό αυτό θέμα που είναι καταπληκτικό. Ποιος το έχει γράψει, αυτό δεν το θυμάμαι. Θα το δούμε τώρα εδώ. Για να το δούμε μετά. Μετά, τώρα παίζουμε από την ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία και έγινε μια ή δύο φορές αργότερα. Το Κέι Κοράλ. Αχ, καλά. Και John η πρώτη Sturges. Ταινία είναι καλή. Μίλησα για τον John Sturges πριν. Ωραία. Ναι, η πρώτη ταινία, ειδικά ο Κέρκ Ντάγκλας ως Doc Holliday, είναι καταπληκτικός. Okay, Corral. Okay, Corral. They're the outlaw band make their final stand. Okay, Corral. Oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Away. Your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until from the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. Boot Hill, Boot Hill. So cold, so still. Side, the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK Corral. Gunfight at OK Corral. Gunfight at the OK Corral. Έμα στον πράσινο βάλτο στα ελληνικά. Classic, δεν είναι? John Sturges που έλεγα λίγο πριν, ναι. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι, αν είναι να βάλεις 10 αμερικάνικα western, είναι μέσα στη δεκάδα σίγουρα. Θα τα πεις μετά, θα σε ζητήσω να μας πεις 10 από τα καλύτερα αμερικάνικα western. Λες λοιπόν, εδώ λέει είναι ότι... Είναι ένας θρύλος αυτός. 30 δευτερόλεπτα είναι όλος εκεί η μάχη. Σε κανονικό χρόνο, 30, όχι 30, ίσως λίγο παραπάνω. Ναι. Να σου πω κάτι. Όλοι περιμένουν αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, είναι το κτίσιμο όλης της, αυτής της κατάστασης που φτιάχνει σιγά σιγά η ταινία για τη μεγάλη μονομαχία. Η οποία μεγάλη αυτή μονομαχία, πρώτον είναι πραγματικό περιστατικό. Αυτό πήγα να σου πω τώρα, ότι πολλές από τις ιστορίες αυτές τις άγριες δύσεις είναι αληθινές ιστορίες που είχαν συμβεί, έτσι. Φυσικά. Είναι. Και μάλιστα αυτή υπήρξε μια αρκετά τυχερή ιστορία, γιατί όποτε μεταφέρθηκε, μεταφέρθηκε με άλλο τρόπο. Μένα, αλλά καλά πάντα. Ακόμα και ο Τζορτζ Κοσμάτος την έκανε. Ακόμα. Θέλω να πω ότι ένα σκηνοθέτη που δεν ήταν και τόσο σπουδαίος, αλλά το Tom Stone ήταν πολύ ωραίο. Ένα πολύ αυτό, ωραίο που western. Το είδαμε πότε, ποια χρονιά ήταν. Ήταν ναι, πρόσφατα βέβαια, ναι, 20 χρόνια. 1993 ήταν. Ναι, με ήταν με ποιου αυτό. Ήταν με τον Kurt Russell, ο οποίος έκανε τον Wyatt Earp, και τον Doc Holliday ήταν ο Val Kilmer, και ήταν και πάρα πολύ καλός. Ναι. Τη θεωρείς μία από τις καλές ταινίες western αυτή, ε? Και, την παλιά. Την παλιά, ναι, ναι. Θεωρώ πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις και ξαναγυρίζουμε για άλλες ταινίες. Θα ετοιμαστούμε να μιλήσουμε τώρα, επειδή έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, για το Άλαμο. Α, ναι. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Δεν υπάρχει άνοιγμα που να οδηγεί σε τέταρτο θάλαμο στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι αρχαιολόγοι ερευνούν τώρα το ενδεχόμενο να υπάρχει πόγιος χώρος κάτω από το δάπεδο του τρίτου θαλάμου. Στη δημοσιότητα, εντυπωσιακό οπτικό υλικό από τις ανασκαφές. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φέτος, οι παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η κρίση δεν θα μας νικήσει, το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο TaxisNet, τα καθαριστικά του ενιαίου φόρου ακινήτων για όσους δικαιούνται μείωση κατά 50% ή πλήρη απαλλαγή. Για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, ξεχωρίζει αυτή την ώρα το παιχνίδι ΑΕΚ Ηρακλής Ψαχνών, μετάδοση από τον ΟΤΕ TV. Και ο καιρός χαλάει απόψε με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια της χώρας. Στην Αττική αύριο ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και πιθανόν το απόγευμα και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, όσα κι αν σοπιν έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου, σιρήνα ή χλειδί κι γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Στο αεροδρόμιο De Gaulle βρέθηκε. Αναζητήστε κι εσείς τις κρυμμένες τζαμποσακούλες σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Μπείτε τώρα στο jumbogold.gr. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Καθημερινά ένας τυχερός κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 200 ευρώ από το e-jumbo. Και στο τέλος του παιχνιδιού, δώρο ένα ταξίδι 4 ατόμων για shopping στην Ευρώπη. jumbogold.gr. Let's go shopping! Ει, παντρώνε, ο Σαράφογλου Παντοπόλης δε θέλει, λέει, την προστασία μας. Αλλά, γιατί τώρα που πάτησε τα ίντα, έχει, λέει, Προστάβιταλ. Για την προστασία του αδένατου προστάτη, Προστάβιταλ. Το Προστάβιταλ της Health Aid περιέχει εκχυλίσματα βοτάνων και βιταμίνες που δρούν συνεργιστικά για τη διατήρηση και την προστασία της υγείας του προστάτη. Προστάβιταλ, μόνο από τη Health Aid. Παντρώνε, και εσείς Προστάβιταλ. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι? Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος? Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν? Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι? Δύο, μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη είμαστε εδώ και σχολιάζουμε τις ταινίες που έχω διαλέξει τα τραγούδια. Κλασικά τραγούδια western όλα και αμερικάνικα, γιατί θα κάνουμε ένα άλλο για τα ιταλικά. Λοιπόν, The Green Leaves of Summer, classic το τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ όμορφο ακόμα και τώρα, ακούγεται δηλαδή σαν ακούγεται πρώτη φορά. Ναι. Brothers Four. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε, εσύ να μας πεις, για την ταινία του 60, Διάλαμο. Δυνατή ταινία, υπερπαραγωγή. Μια δραματική στιγμή, μια μαύρη στιγμή, μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία, στην αμερικάνικη ιστορία εκείνης εποχής, δηλαδή του 19ου αιώνα, γιατί χάσανε οι Αμερικάνοι στο Άλαμο. Ο John Wayne σκηνοθετεί, καλά σκηνοθετεί, έπος όπως σου είπα, και έχει και πολύ δυνατό cast εκτός από τον εαυτό του ως David Crockett. Έχει μέσα το Richard Widmark, έχει το Lawrence Harvey. Θέλω να πω ότι ήταν μια ταινία με πλούσια παραγωγή, γι' αυτό και βρέθηκε και στα Όσκαρ. Και μια και λέγαμε πριν για το Ρίκι Νέλσον που έπαιζε στο Ρίο Μπράβου, ναι, τραγουδιστές εκείνης της εποχής τους βάζαν σε ταινίες. Εδώ είναι ο Φράνκι Άβαλον. Ο Φράνκι Άβαλον, βεβαίως. Ναι, που ήταν τότε πολύ δημοφιλής. Ναι, βέβαια. Ναι. Έπαιζε σε ταινίες ο Φράνκι Άβαλον. Ναι. Ο Φράνκι Λέιν δεν θυμάμαι αν είχε παίξει. Έχει παίξει, νομίζω, δεν ξέρω. Έχει εμφανιστεί. Θα έχει κάνει κάτι, ναι. Ο Φράνκι Λέιν όμως έχει πει δεκάδες τραγούδια από ταινίες western. Ναι, ναι, ήταν πολύ χαρακτηριστική η φωνή του. Αυτό το ακούσαμε πριν ένα τραγούδι του, το OK Corral που ακούσαμε. Τώρα θα ακούσουμε μόλις τελειώσει το κομμάτι. Και να πω κάτι ακόμα. Γυρίστηκε μάλλον φτωχά σε remake το Άλαμο. Μπορεί να μην το θυμάσαι, γιατί δεν παίχτηκε ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Το 2004. Γυρίστηκε πριν 10 χρόνια. Ναι. Εγώ το είχα δει σε VHS τότε, γιατί πρώτον μου αρέσει η ιστορία του Άλαμο. Ναι, και είναι πολύ για την ωραία πληροφόρησή ιστορία μου. Ένα σκηνοθέτη, John Hancock λέγεται, και με τον Billy Bob Thornton και τον Dennis Quaid, αλλά δεν είχε κάτι αυτή η ταινία, ναι, κάτι το ιδιαίτερο, όπως η ταινία του Wayne. Ξέρεις, το Άλαμο είναι ένα μέρος εκεί δίπλα μέσα στο Σαν Αντώνιο, όπου τώρα πάνε σε οριδών και το βλέπουν αυτό. Ναι, γιατί είναι μνημείο πια. Είναι μνημείο, ναι. Είναι μνημείο. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα λεπτό από μια ταινία που έπαιξε ο Μάλλον Μπράντο. Ναι, για να ακούσουμε. Αυτή είναι η μουσική. Εγώ θυμάμαι ότι είχε γίνει χαλασμός τότε. Ο Μπράντο σε western. Ο Μπράντο σε western, και μάλιστα ο Μπράντο σκηνοθέτης του ιδίου western στο οποίο πρωταγωνιστεί. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό το έχω πει αρκετές φορές στο ραδιόφωνο του Βήμα FM στις εκπομπές του Μάικ του Προβατά, γιατί έχει μια τρέλα με τον Stanley Kubrick. Ο αρχικός σκηνοθέτης αυτής της ταινίας ήταν ο Stanley Kubrick, ο οποίος απελήθη από τον Marlon Brando. Σοβαρά το λες. Τα καλύτερα παιδιά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρα. Ναι. Τον απέλησε. Τον απέλησε και την τελείωσε ο ίδιος. Η εκδίκηση είναι δική μου, είναι έτσι ο ελληνικός τίτλος. Δεν είναι ψιλοαποτυχία, νομίζω. Ψιλοαποτυχία είναι. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα σαν σκηνοθεσία, αλλά κάπου νομίζω ότι είναι υπερβολικά μεγάλη σε διάρκεια και κάπου με το μοντάζ θα χρειαζόταν λίγο μεγαλύτερη δουλειά. Πάντως ο Μπράντο παίζει ως Μπράντο, βέβαια, τον βασικό ρόλο, ο οποίος προσπαθεί να εκδικηθεί αυτούς για τους οποίους βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση στην οποία βρέθηκε. Και ο βασικός κακός στην ταινία είναι αυτός που έκανε τον παπά στο λιμάνι της Αγωνίας, ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ο Καρλ Μάλντεν. Αυτός είναι απίθανος ηθοποιός. Και μια κύπες και το λιμάνι της Αγωνίας, και να πούμε για τον Μπράντο, τον οποίο θεωρώ κορυφαίο ηθοποιό, όπως και πάρα πολλοί από τους συναδέλφους του στην Αμερική, γιατί έχει επηρεάσει, όπως νομίζω, είναι μια σχολή, από μόνος, μια νομίζω, σχολή όλους του 70 και μετά, από τον Ντενίρο και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Μπράντο ήταν η δεκαετία του 50 που έκανε 4-5 φοβερά φιλμ. Ναι. Μετά αρχίζει κάτι έτσι βλακιούλες. Στη δεκαετία του 60. Σαγιονάρες και τέτοια. Κάνει, όχι, αυτό είναι 50 ακόμα. 58 ακόμα. Ναι. αλλά στη δεκαετία του 60 κάνει κάποια έτσι πιο ψαγμένα, βέβαια. Δηλαδή έβλεπε έναν ανήσυχο ηθοποιό, που ακόμα και η ταινία «Αντάβιο στα χρυσά μάτια» του Χιούστον, ναι, που κάνει τον για το ομοφυλόφιλο, θέμα είναι, ναι, φοβερό τότε. Τον ομοφυλόφιλο στρατιωτικό είναι μια θραλέα επιλογή. Αλλά και αυτή του δεν πήγε. Όχι, δεν. Όχι. Νομίζω ότι η μεγάλη του ταινία μετά είναι ο Νονός. Ο Νονός και το τελευταίο από εκεί. Τελευταίο ήταν Αγκώστο Παρίσι. Ξαναγυρίζει δυναμικά. Ξαναγυρίζει, βέβαια, με λίγες πια ταινίες. Πια έχει γίνει ακριβοθόρητος. Οι Φυγάδες του Μιζούρι, western αυτό, του Άρθουρ Πεν. John Williams η μουσική. John, ναι. Και μετά το Αποκάλυψη τώρα και το Superman. Okay, μετά αυτά αρχίζει λίγο. Λοιπόν, ακούμε τώρα για να μιλήσουμε για την ταινία που έδωσε το Όσκαρ σε έναν ηθοποιό που τον περιέγραψες πριν, τον John Wayne, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και λυπάμαι πάρα πολύ για τον τραγουδιστή. Ένας φοβερός τραγουδιστής είναι ο Glenn Campbell, ο οποίος έχει Αλσχάιμερ. Ο οποίος έπαιξε και στο σινεμά, ο Glenn Campbell. Ναι, έτσι, και σε western. Ναι. Ακούμε το τραγούδι από την ταινία True Grit. One day, little girl, the sadness will leave your face as soon as you've won your fight to get just as done. Some days, little girl, you'll wonder what life's about, but others have known. Few battles are won alone, so you look around to find someone who's kind, someone who is fearless like you. The pain of it will ease a bit when you find a man with true grit. One day you will rise and you won't believe your eyes. You'll wake up and see a world that is fine. Είναι ένα τραγούδι στην ταινία που του χάρισε το Όσκαρ, αν δεν κάνω λάθος. Αληθινό θράσος. Ναι. True Grit, μονόφθαλμος που είναι. Ναι, ναι. Εκεί παίζει το Όσκαρ. Ναι, βέβαια. Παίζει. Το πήρε μάλλον χαριστικά. Γιατί, επειδή ήταν άρρωστο. Γιατί τον είχα. Όχι, δεν ήταν ακόμα. δεν ήταν τόσο άρρωστο ακόμα. Γιατί το πήρε, τότε γιατί το πήρε χαριστικά. Τον είχε σνομπάρει 40 χρόνια. Έπρεπε να το δώσω κάποια στιγμή. Γι' αυτό. Ναι. Δεν το πήρε. Για να δούμε μέσα, σε παρακαλώ. 1900, πότε είναι αυτή η ταινία? 69. 69, να δούμε ποιοι ήταν οι άλλοι πέντε. Να δω ποιοι είναι οι άλλοι πέντε. 69 στα Όσκαρ. Να δούμε πρώτο ρόλο. Να πούμε ωστόσο ότι έγινε μια πολύ καλύτερη ταινία από τους αδελφούς Κόεν πριν από μερικά χρόνια. Σωστά. Όπου ο Τζεφ Μπρίτζες έκανε πολύ καλύτερο. Σωστά, σωστά. Ρούστερ Κόκμπουρν. Πολύ καλύτερο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα με πιο πολύ χιούμορ, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει χιούμορ, το έχω διαβάσει, θυμάμαι το συγγραφέα αυτή τη στιγμή, αλλά τι. Βλέπουμε εδώ ο Cliff Robertson στο Τσάλι, πρέπει να είναι την προηγούμενη χρονιά. Ναι, είναι την προηγούμενη, γιατί το πήρε ο Cliff Robertson στο Τσάλι. Στο Τσάλι, ναι, την προηγούμενη χρονιά. Θέλω να δω ποιοι ήταν οι άλλοι τέσσερις που ήταν υποψήφιοι εκείνη τη χρονιά. Οπότε μιλάμε για... Πρέπει να είναι... είναι θα το βρούμε. 1969, Μέχρι να το βρούμε, θέλω να πάμε να μας πεις, ενώ ακούμε τη μουσική από την Άγρια Συμμορία, που είναι μια, για μένα μία από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Όχι μόνο έτσι. Όχι μόνο western, ναι. Δεν βέβαια είναι western, αλλά είναι όμως τεράστιο. Βέβαια είναι λίγο ψαγμένο western, γιατί αν θυμάσαι υπάρχουν και αυτοκίνητα σε αυτό το western. Ναι. Λοιπόν, John Wayne το πήρε στο True Grit. Τώρα τι να πω, ότι μου άρεσε καλύτερα ο Dusty Hoffman στο Midnight Cowboy. Και νομίζω ότι και ο John Voight. Και ο John Voight. Και οι δύο. Ναι. Τι λες εσύ. Καλά, δεν παίζεται ο Dusty Hoffman σε αυτήν την ταινία. Έτσι δεν νομίζω είναι. Ότι είναι ίσως η καλύτερη του ερμηνεία. Ήταν υποψήφιος ο καημένος. Επίσης ήταν ο Peter O'Toole, πολύ καλός ρόλος αυτό το Goodbye Mr. Chips. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά, ναι. Είχε κάνει ήδη το Lawrence. <το Lawrence. laughs> Και λοιπόν, ο John Voight λοιπόν και ο Dusty Hoffman. Και ο τέταρτος. Είναι ο Richard Burton. Η Άννα των χιλίων και ημερών. Και εκεί δεν θα τρελαινόμουν. Και... αυτός έκανε, εκεί που έπρεπε να το πάρει ήταν στο, για μένα ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο. Ναι, άρα εδώ λοιπόν ο Ντάστιν Χόφμαν ήταν φοβερό. Έτσι δεν είναι, Ντάστιν. Νομίζω εδώ είναι ο Χόφμαν. Αλλά ο Χόφμαν δεν ήταν τόσο γνωστός. Μόλις είχε βγει, ναι, σχεδόν. Είχε κάνει τον Πρωτάρι, ναι, βέβαια. Είχε, εντάξει, κάνει το Πρωτάρι, αλλά ήταν ερμηνιάρα αυτή, έτσι. Ρίτσο Ράτσο. Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε, ακούμε τη μουσική από το The Wild Punch που είναι. Η Άγρια Συμμορία. Ναι. Και αμέσως μετά θα αποκαλύψουμε ποιο τραγούδι είναι αυτό που μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε την εκπομπή και θα μας πεις και κατά την άποψή σου 10 τις σπουδαιότερες ή 10 σπουδαίες ταινίες western που τις 10 αγαπημένες μου θα δώσω. Ναι, που πρέπει να τις δουν, ας πούμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Έλα, αφεντικό! Ναι, αρέ, μην ξεχάσει να περάσει και από τον κύριο Γιάννη να του δώσει το χαλί το μακρόστονο και να πληρωθεί, αυτό είναι που μένει κοντά στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο που πηγαίναμε πιτσιρίκι με τα κοντοπαντέλωνα. Να δούμε το γίγαντα τον Ιβ να μου σκεύει τη φανέλα με υδροτατίμιο. Ναι, ναι. Γιατί ήταν τα σουτ βολίδες που βροντάγανε τα δίχτυα. Με τις κατεβασίες του πάθαινε συγκλονισμό το Πανελλήνιο. Και γίνηκε βιβλίο και ταινία και πλοίο. διάλογο καθαρό αίμο στον υπόδρομο. Και όταν καταλόγησε. Τώρα όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να μιλάνε όσο θέλουν και για ό,τι θέλουν, χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Απόκτησε και εσύ ο The Business Double Play για να μιλάς με τις ώρες με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου και να έχεις ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ έως 50 Mbps. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. 12 μήνη δέσμευση. Νέα σύνδεση 36 ευρώ και 9 λεπτά. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο δολοφόνος της Γιουβέντος ήταν ο... Ο Ρομπέρτο. Όχι ρε, ο Ρομπέρτο. Ποιος έβαλε τον γκολ? Νόμιζα... Ποιος έβαλε τον γκολ? Έκανε ο Ρομπέρτο τον δολοφόνος ουσιαστικά. Ο Κασίς, πώς τον έλεγαν αυτό με το περίεργο όνομα. Ο Κασίς. Ο Κασίς. Ο Μιχάλης. Μπήκε μέσα. Πώς τον έλεγαν τον Πολυμπιακό? Έπαιξε και μπαλά. Ο Κασάμι, ο Κασάμι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, πρώτα να κάνουμε πολύ γρήγορα ένα σχόλιο για την Άγρια Συμμορία που παίξαμε τη μουσική της. Η Άγρια Συμμορία είναι μια τομή στον αμερικάνικο κινηματογράφο. Πρώτον, γιατί είναι από τα τελευταία μεγάλα western του είδους, ταινίες του western είδους. 69. Το 1969. Παρότι θα υπήρχαν και κάποια western μέσα στη δεκαετία του 70. Κάνουμε μετά στον Unforgiven για να βρούμε μια τέτοια ταινία. Ναι, νομίζω ναι. Αν και εγώ στη λίστα των αγαπημένων μου ταινιών western, έχω και μία ταινία του Clint Eastwood με τον ίδιο, γυρισμένη στη δεκαετία του 70. Θα ωραία. Την πούμε τώρα. Ακούμε τώρα λοιπόν τη λίστα για να πάμε στο τραγούδι που διάλεξες και που μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε την σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, τι προτείνεις σε κάποιους οι οποίοι είναι μικροί σε ηλικία και θέλουν να δουν κάποιες ταινίες κλασικές western? Ωραία. Που να τις ευχαριστηθούν με εκείνα τα τοπία εκεί. Μιλώντας για τοπία, δυστυχώς η ώρα δεν μας έφτασε να μιλήσουμε λίγο για το καταπληκτικό τοπίο στις ταινίες του Άντονι Μαν. Ο Άντονι Μαν για μένα είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Για πες για ποια ταινία. Έχει κάνει το Teen Star, έχει κάνει το Ο Άνθρωπος της Δύσης, Man of the West με τον Gary Cooper. Έχει κάνει το Winchester 73, η Καραμπίνα Φάντασμα με τον James Stewart. Έχει κάνει αρκετά western με τον και James Stewart. Δεν είναι και ο Ford. Και ο Ford, αλλά ο Άντονι Μαν εμένα είναι πιο αγαπημένος μου. Αυτά, ποιος τα ανακάλυψε εκεί στο Monument Valley? Πρώτα είναι ο Τζον Φόρντ, δεν πρέπει να είναι? Ναι, μάλλον κοίταξε, από το Monument ξεκινά. Valley υπήρχε. Ναι. Από το Βοβό. Από εκεί πήγανε για αυτοί. Το χρησιμοποίησε πάρα πολύ καλά ο Τζον Φόρντ, αλλά νομίζω ότι το έκανε πιο artful ο Άντονι Μαν. Λοιπόν, σε ακούω και τις ταινίες. Δύο ταινίες του Άντονι Μαν είναι μέσα στη δεκάδα μου. Είναι το Teen Star και το Man of the West. Και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες έχουν ήδη υποθεί. Το Unforgiven ασφαλώς του Clint Eastwood. Η Άγρια Συμμορία του Sam Peckinpah. Το My Darling Clementine που είναι η αγαπημένη μου ταινία του John Ford με τον John Wayne, από τους καλύτερους του ρόλους. Αυτή τη θεωρώ δηλαδή καλύτερη από το Searchers. Μετά είναι το Gunfight at the OK Corral που το συζητήσαμε. Το συζητήσαμε, ναι. Οι 7 υπέροχοι που το συζητήσαμε. Το Red River που το συζητήσαμε χωρίς να βάλουμε κομμάτι. Το Red River είναι του Howard Hawks με τον John Wayne και τον Montgomery Clift. Και τώρα, η ταινία που έλεγα του Eastwood που γύρισε, το πρώτο του western που το γύρισε μέσα στη δεκαετία του 70, είναι το High Plains Drifter. Ναι, περιπλανόμενος πιστολέρο είναι. Ναι. Είναι με αυτόν τον τύπο ο οποίος έρχεται σε μια πόλη την οποία τη διαλύει αυτή την πόλη γιατί θέλει να την εκδικηθεί. Είναι ουσιαστικά, ουσιαστικά είναι ένας ήρωας φάντασμα. Δεν υπάρχει αυτός. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. High Plains Drifter του 1973. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα που ξέρω ότι αυτή η ταινία λόγω του τραγουδιού αλλά και η ταινία είχε κάνει επιτυχία στην Ελλάδα, το Johnny Guitar. Δεν το αναφέραμε τον Johnny Guitar. Δεν μπορούσα να το αναφέρεις όλα. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου western. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου western. Αλλά το τραγούδι αυτό έχει χαρακτηριστεί. Αλλά είναι γυναικείο western. Γυναικείο western. Καλά, δεν το συζητάω. Το Johnny Guitar ακόμα το τραγουδάνε και σε remakes, δεν είναι? Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Φυσικά όμως αυτή η ταινία του Nicholas Ray με τον Sterling Hayden και την Joan Crawford είναι all time classic. Πρέπει πόσα λεπτά έχουμε. Και να πω και την τελευταία μου ταινία στη δεκάδα. Χωράμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, η τελευταία μου ταινία στη δεκάδα είναι η αφορμή για την οποία έγινε αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι, για να ακούσουμε το τραγούδι και να μας πεις ναι. Η αφορμή που έγινε η εκπομπή. Μην βάλει λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Θα καταλάβετε γιατί λέμε λίγο και λίγο. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day. Do not forsake. Λοιπόν, αυτό είναι classic, all time classic. Λοιπόν, γιατί σου αρέσει τόσο πολύ? Καταρχάς γιατί είναι ένας άνθρωπος εναντίον του συστήματος. Αυτή ναι. η ταινία. Ο Γκάρι Κούπερ εναντίον όλων. Και αυτών που πρέπει να προστατεύσει και αυτών που θέλουν να τον σκοτώσουν. Και βέβαια είναι και ένα κλείσιμο του ματιού του Φρεντ Τσίνεμαν, του σκηνοθέτη, στο μακαρθισμό που ήταν στα Φόρντ εκείνη την εποχή. Δεν το είχα πιάσει αυτό ναι, που ναι, λες. Είναι υπόγεια ταινία. Υπόγεια, ναι. Καταπληκτικός ρόλος για τον Γκάρι Κούπερ. Πήρε το Όσκαρ και ευτυχώς που το πήρε. Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές. Είναι από τις ταινίες που μεταφράστηκαν τόσο διαφορετικά, αλλά μου αρέσει και ο ελληνικός τίτλος. Η πρώτη ερμηνεία που ακούσατε με τον Tex Ritter ακούγεται στο φιλμ. Επιτυχία όμως έγινε παγκόσμια στην εκτέλεση που ακούμε τώρα με τον Frankie Lane. Ο οποίος, όπως λέγαμε λίγο πριν, έχει τραγουδήσει αρκετά western, έτσι. Ακούστε το λίγο. Do not forsake me, oh my darling. Και το τραγούδι αυτό το θεωρείς ότι είναι ένα καταλυτικό όποτε τραγούδι? Όποτε τα ακούω αυτό το κομμάτι, λένεσαι, μέσα μου δακρύζω. Ναι. Ναι. Γιατί όντως αυτός ο άνθρωπος θέλει κάποια βοήθεια. Έχει να αντιμετωπίσει τα πάντα. Ξέρεις εδώ από ραδιόφωνο τι γίνεται, έχουν διαφημίσεις. Ξέρω πολύ καλά. Αλλά για να ακούσουν οι ακροατές λίγο το τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Εγώ σε ευχαριστώ. And I must face a man who hates me. Or lie a coward, a craven coward. Or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twigs, love and duty. Supposing I lose my fair-haired beauty. Look at that big hand move along near in.